سنگر پلوری زخس کا غالا پو عمل دا خالی جانانا یالا دا سنگر پلوری زخس کا غالا پو عمل دا خالی جانانا یالا پو عمل دا خالی جانانا یالا بریار استا پرغی غزیگی پو عمل دا خالی جانانا یالا چوی ٹوپک او تور ساکل در سر دوالا پو عمل دا خالی جانانا یالا پو عمل دا خالی جانانا یالا دا سنگر پلوری زہس کا غالا پو عمل دا خالی جانانا یالا جانانا یالا حب خوانا یاد را سرگن کا عمل دا خالی جانانا یالا پدرس حمد غربی جنگڑا کلاوی جالا ہس کا غالا پو عمل دا خالی جانانا یالا پو عمل دا خالی جانانا یالا چستا تکل خستا خلیل وی پو عمل دا خالی جانانا یالا ستاهر گزار بشی سر لولای خدای تجالا پو عمل دا خالی جانانا یالا پو عمل دا خالی جانانا یالا دا سنگر پلوری زہس کا غالا پو عمل دا خالی جانانا یالا پو عمل دا پتا ہم خیال کڑی ہارا دکھتا ہارا شالا پو عمل دا خالی جانانا یالا پو عمل دا خالی جانانا یالا دا سنگر پلوری زہس کا غالا پو عمل دا خالی جانانا یالا پو عمل دا منال شکیب وی تر تر